19 نمره من نمره عشق تو 20 میدونم ترانه هام به قشنگی تو نیست هیچ کسی مثل تو نیست اجازه از عاشقت بشم عکس چشاتو بکشم کاشکی یکم عاشق بشی تا بدونی چی میکشم اجازه از عاشقت بشم عکس چشاتو بکشم کاشکی یکم عاشق بشی تا بدونی چی میکشم 19 نمره من نمره عشق تو 20 میدونم ترانه هام به قشنگی تو نیست هیچ کسی مثل تو نیست نگات نمیرسه شب به چشات نمیرسه هر کاری دوست داری بکن هیچکی به پات نمیرسه 19 نمره من نمره عشق تو 20 میدونم ترانه هام به قشنگی تو نیست هیچ کسی مثل تو نیست 16 به شهر عشقت را میدی گوشه قلب جا میدی فقط واسه تو میخونم بش به ترانه ها میدی به شهر عشقت را میدی گوشه قلب جا میدی فقط واسه تو میخونم بش به ترانه ها میدی 19 نمره من نمره عشق تو 20 میدونم ترانه هام به قشنگی تو نیست هیچ کسی مثل تو نیست به شهر عشقت را میدی گوشه قلب جا میدی فقط واسه تو میخونم بش به ترانه ها میدی به شهر عشقت را میدی گوشه قلب جا میدی فقط واسه تو میخونم بش به ترانه ها میدی 19 نمره من